तस्मात् स्व मंत्र इत्यादि का दिया था। कर्मदेव अस्मि, मैं कर्मवित्त ही हूँ, ये ना। तस्मात् स्व हम मंत्रवेद, मैंने कर्मदेव अस्मि, मैं कर्म हूँ का ही वेत्ता हूँ। कर्म कार्यं च सर्व विकार, कर्म का ये कार्य है ये समस्त विकार भूत जगत, इसलिए विकारज्ञ एव अस्मि, मैं जल विकारों का ही जाता हूँ। नात प्रकृति स्वरूप आत्म प्रकृति या प्रकृति स्वरूप दोनों शब्द इकट्ठा गया, इसलिए प्रकृति का क्या पर वास्तविक कर रहे हैं। आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है उसका मैं जानता नहीं हूँ। अतएव उत्तम आचार्यवान पुरुषो विदेति, इसलिए पहले भी कहा गया था आचार्यवान पुरुषो वेद यथोवाच निवर्तन इत्यादि श्रुति भ्रष्ट इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट है, जो है वांग्मय जो है शब्दमय इस वेद आदियों से सीधे ही केवल आप जानना चाहेंगे, शब्दार्थ बोध के माध्यम से ग्रहण कोई नहीं कर सकता। श्रुतम आगम ज्ञानम अस्त्येव हि यस्मात् मे मम भगवत दृशेभ्य विस्मत सदृशेभ्य श्रुतम, ये आपने कैसे निर्णय लिया अपने आप को मैं आत्मवत्ता नहीं हूं, उसके लिए प्रमाण दे रहा है कि भाई मैंने तो सुना है। आगम ज्ञानम अस्त्येव हि यस्मात् श्रुतम है आगम ज्ञानम अस्त्येव, श्रुतम की व्याख्या कर रहे हैं आगम ज्ञानम अस्त्येव। आगम ज्ञान अस्त्येव का मतलब क्या है? संप्रदाय से परंपरा से आगम ज्ञान का मतलब आसमता परंपरा प्रज्ञातम इति आगम परंपरा, हमें गुरु परंपरा से ऋषि परंपरा से संतों से हमने सुना है क्या तर्दिशत ये बात सुना हुआ। आगम ज्ञानम अस्त्येव हि यस्मात् किं हि कर्तव्य यस्मात् मे मम, मे मने मम भगवत दृशेभ्य, आप जैसे ऋषि दृशेभ्य आप जैसे ऋषि ऋषि गणों से हमने सुना है क्या तरति अधिक्रामति शोकम मन ताप मनस्तापम अकृतार्थ बुद्धिताम आत्मविद्यतः। क्योंकि हमने सुना कि अतिक्रमण कर जाते हैं शोक को, शोक क्या है मन का ताप है, क्या है मन का ताप जो अकृतार्थ बुद्धि है। अब ये बात की अभी वो कमी है, ये चाहिए वो चाहिए, जो कमियों की जो अनुभूति है सुख दुख का कारण भूत है, सब जो वस्तु है इन्हीं के कारण से होने वाला जो शोक है मानस ताप है उसका अभाव हो जाता है किसको आत्मविद को, इति ऐसा हमने आप जैसे ऋषियों से सुना है। अतः इसी कारण से मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ सोहम अनात्म विश्वास हे भगवः, जिसलिए वह यहाँ मैं जो शब्दार्थ वाचार्थ ज्ञान वाला होने के बावजूद भी अनात्मित होने के कारण से हे भगवन सोचामि अकृतार्थ बुद्धिया संतप्य, अकृतार्थ बुद्धि से मैं निरंतर संताप को प्राप्त किया हुआ हूँ। तम माम ने माम तादृश मुझको शोकस्य शोक सागर से पारम अंतम, शोक सागर का जो पार है अंत है उसको हे भगवान तार यतु आप जो है हमें तार देवे। आत्मज्ञानोरूपेण कृतार्थ बुद्धि मापाने तो अभयम गमेतु इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है पार को तार दो का मतलब आत्मज्ञान रूपी नौका पे बिछा के कृतार्थ बुद्धि का आपादन करते हुए मुझे अभय को प्राप्त करा दीजिए। तम एवं उक्तवंतम हो उवाच, इस प्रकार से कहता हो उस नारद के प्रति उवाच, कहने लगे निशन कुमार के बाद में यद्य किंचित अधिष्ठा अधीतवान असी, जो कुछ भी तुमने ये सब शब्द जाल पढ़ा हुआ है अध्ययन ज्ञान उपलक्ष्य दे, अध्ययन के द्वारा तो शब्दार्थ ज्ञान उपलक्षित समझ लीजिएगा। ज्ञातवान असी के तक जो कि तुम अपने आप को मान रहे हो मैं सब के शब्दों का तुम अच्छी तरह जान चुका हूँ, तन नाम ही भाई सब नाम ही क्यों वाचारायण मन विकार हो, ये जो विकार है वो वाचारम्भन है नाम मात्र ही है वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से शब्द के आधार पर यह बात कर दिया गया है। इस मंत्र में आपने देखा और अगले मंत्र में मिलाकर के तीन बार नाम शब्द आ रहा है। इसे आगे पर्याय में भी समझ लेना सब जगह ये तीन बार क्यों आता है। पहला बार जो आता है वो वह आता है जहां नाम है वही, अरे नाम ही मैंने बेकार थी। क्यों बेकार है वो नाम मात्र से सिद्ध कीजिए क्योंकि नाम वारिग वेदो यजुर्वेद साम वेद अथर्वण चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानं वेद पित्रो राशिर देवो निधिर वाको वाक्यम एकायं देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्व देव जन विद्या नाम वै तत् नामोपास्वैति। इसलिए क्यों है सब नाम ही क्योंकि नाम ही ऋग्वेद है नाम ही यजुर्वेद है नाम ही सामवेद है सब शब्द जाली है शब्द जाली है शब्द जाली है सब। और पूर्व में जो प्रतिज्ञात वैराग्यात नाम ही वही तत्व दोबारा कहते हैं नाम ही वही तत्थिति। इसलिए मैं कहता हूं जो कुछ तुमने जाना है पके शब्द जाल को ही जाना है लेकिन उसके ऊपर उठना है तो पहले तो खुद करो नाम उपासना की नाम को ब्रह्म दृष्टिया उपासना करनी चाहिए। नाम को सर्व सर्व संसार में जितने भी विकार है सबको नाम से व्यवहार करो। नाम ना हो शब्द ना हो नाम का मतलब ये नहीं कि आप व्यक्ति का नाम मत लीजिए शब्द सामान्य का नाम यहाँ पर नाम से कहा जाए ये तीन जिस शब्द प्रयोग करते हो वो नाम से गृहित हो गया। अभिधान सर गच्छामि ये भी अभिधान नहीं किसी का नाम नहीं है बोले गच्छामि ये भी शब्द ग्रामम ये भी शब्द सर्व शब्द को लिया संपूर्ण तो संपूर्ण वांग्मय को ही आपने जब नाम शब्द से ले लिया ये नाम को आपने कह दिया जब उसको ब्रह्म दृष्टि उपासना करो ताकि जो है आपकी बुद्धि उससे ऊपर उठ जाए। जब उसको ब्रह्म दृष्टि देखने लगेंगे स्वाभाविक रूप में आपको महसूस होगा कि यह ब्रह्म नहीं है शरीर को ब्रह्म दृष्टि उपासना करना चालू कर दीजिए। ऐसा करते करते आपको शरीर के अंदर सारी कमियां दिखाई देगी ऐसे ही मन शुद्धि अपने आप होने लगेगा और शरीर जो अब्रह्म आपको अपने आप अनुभव होगा और शरीर का भी कारण जो उसे आप पहुंचो उसको भ्रम करके पकड़ो उसका भी कारण में जाओ उसको भ्रम करके पकड़ो करते करते करते करते स्वप्न में पहुंचना। इसलिए कहते नाम उपासनाई नाम को ब्रह्म बुद्धि से उपासना बाकी शब्दार्थ सब आप जानते हैं जो हो चुका है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण चौथा इतिहास पुराण पांचवा वेदों का विज्ञापन पितृ श्राद्ध कल्प राशि मन गणित सामान्य दैव हो गया निरुक्त निधि हो गया जो है निधि समस्त प्रकार जो सप्त प्रकार का नव निधि के जाता है नव निधियां हैं वाको वाक्यम जो तर्क हो गया एकायन कह दिया था पहले ही इन शब्दों का अर्थों को विस्तार से विचार कर चुके वे देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प देव जन विद्या नाम भाष्यकार भी संकेत कर देते इसे नाम वार इत्यादि नाम या तो पूर्ववती अर्थ है कोई अंतर है नहीं केवल इन सबको शब्द मही है ये साबित करने के लिए दो बार बात कहा जाए। पहले शिष्य ने कहा था इन चीजों को अब गुरु ने उनको दूरा करके बोल दिया ये सब जो वास्तव में शब्द जाल है नाम उपासना ब्रह्म इति ब्रह्म बुद्धिया नाम की उपासना करे ऐसे उपासना करे जिस ब्रह्म को तुम जानना चाहते उसे ब्रह्म बुद्धि से करो जिसको आप जानना चाहते हैं उसी पर आप ध्यान करने लग जाइएगा वो उसमें दिखाई देने लगता है और वो चीज अपने आप उपाधि छूट जाता है। इसे मूर्ति को कब तक आरती उतारोगे जब भगवान आ जाएंगे उसके बाद में कहोगे भगवान हटो तुम क्यों आए बस हम तो मूर्ति की पूजा कर रहे थे तुम क्यों आ गए ऐसे कोई कहेगा ऐसा कोई नहीं कहेगा ना हम मूर्ति की पूजा करते करते करते मान लो भगवान प्रकट हो जाए आप ये नहीं कहे होगे कि भाई भगवान हटो तो मूर्ति की करेंगे ऐसा कोई नहीं कहता बल्कि वो अपने आप स्वतः हो जाता है कि वह मूर्ति हट जाएगा आपके मुझे दिमाग से साक्षात जो प्राप्त हो उसी को ग्रहण कर उसी वजह से नाम की उपाधि मूर्ति समान है। इसलिए कह रहे भगवान यथा प्रतिमा विष्ट बुद्धि उपासते तद्वत जिस प्रकार से प्रतिमा को विष्णु बुद्धि से उपासना तब तक करोगे जब तक उसे विष्णु प्रकट न हो जाए तब प्रतिमा रह जाता है और विष्णु विष्णु आपको प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से तद उपाधि अपने आप छूट जाते हैं और आपको स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वहां पर भी क्या है, यहाँ तो अभी स्थूल तन में है ना हम लोग, नाम से और उसके कारण में पहुंचे, उसके भी कारण, उसके भी कारण, उसके भी कारण जाते रहो, सूक्ष्म उत्तर के तारतम्यता में आप प्रवेश करते जाए, यही होता ही है। आप कई बार पढ़, एक बार पढ़ लेते हैं गीता तो पहली बार तो ठीक है, तो कुछ विचार तो समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, दोबारा पढ़ोगे नई बात निकलती है, माने गीता में ऐसे भी बोला गया, तीसरी बार पढ़ो तो कुछ और निकलेगा। एक ही बार में प्रत्येक शब्द के जो है शब्दार्थ लक्ष्यार्थ भावार्थ जो है गोप्यार्थ अंत का पहुंच ही नहीं सकता, एक ही बार जो परमात्मा ही है जो 64 में 64 विद्या पढ़ लिया सारा खत्म कर दिया और कोई नहीं कर सकता। सबको क्या होता है, कई बार पढ़ते हैं तब जगह और रहस्य खोलते जाता है, किसी बात पर आपका भी ध्यान जा रहा है और अगले बार पढ़ोगे फिर दूसरी बात की तरफ ध्यान चला जाएगा। देखते कई बार इस बात को महत्व करते हम नई लाइन बार अगले बार देखते हैं कोई महत्व का था ही, इसे तो महत्व तो वो दूसरा है उसको लाइन कर दिया, हमारे में देखते अगले बार पढ़ाया तो वो भी महत्वपूर्ण नहीं रह गया, किसे भी आगे बढ़ गया आपका चिंतन कोई और चीज महत्वपूर्ण पकड़ में आ रहा है। ये अपने आप स्वतः ही आप लोग भी अनुभव करके देख, जितने आप गहराई में जाएंगे जिस चीज को आप बहुत, क्योंकि उसको सूक्ष्म जानना चाह रहे हैं आप, उसका चिंतन करने लग गए, एक को महत्वपूर्ण माना उसका चिंतन किए, करते करते स्थिति वो हुआ कि अगले बार उसे सूक्ष्म वस्तु पकड़ में आ गया, जो पहले बार पकड़ में नहीं आया था उड़ गया था दिमाग के ऊपर से, वो अब पकड़ में आ गया। यही होता है क्रम से आप करते जाओ कर जाओ, जब तक स्वरूपानुभूति नहीं होती तब तक इसको घोड़ते रहना घोड़ते रहना। इसलिए भाष्यकार दृष्टांत यथा प्रतिमान विष्णु बुद्धि उपास्ते तद्वत, जिस प्रकार से आप जो है प्रतिमा की विष्णु बुद्धि से उपासना करते हैं वो भी क्यों, कब तक करोगे, कब तक करना है, जब तक भगवान विष्णु प्रकट नहीं होते तब तक लगे रहते हो आप मूर्ति का पीछे, जिस किसी के मूर्तियां छेद हो गया खराब भी हो गया तो नया मूर्ति लगा दोगे भले उसके जगह पर, लेकिन ये छोड़ना नहीं उसका, 12 साल में मूर्ति बदल देते हैं जगन्नाथ पुरी बाबा का, नहीं हर जगह की अपना अपना अलग अलग है रीति रिवाज है, शिव जी का पिंडी खराब हो गई चढ़ाते चढ़ाते उधर डालते डालते है, आज से डुप्लीकेट छत पर आ जाते एसिड वगैरह होते तो खराब कर देते हैं, नया शिवलिंग चढ़ाओ बिठाओगे ये नहीं कहोगे भाई शिव जी का आप तो दर्शन ही नहीं होते छोड़ देता क्या करना, नहीं नया शिवलिंग रखो फिर करो, जिस प्रकार से हम प्रतिमा के उपासना तब तक करते रहते हैं जब तक उसकी अनुभूति ना हो, उसी प्रकार में उससे भी सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्म तब तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक नाम ब्रह्मेत्य उपासना, नाम ब्रह्मेत्य उपासते यावन नाम गतम तत्र से तत्ता विचार भवती, यो नाम ब्रह्मेत्य उपास्ते अस्ति भगवो नाम न भूय इति नाम न वा भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान प्रवृत्ति भूयोस्ति इति, एक सकार अधिक है यहाँ पर भूयोस हो गया, यो के बाद में सकार नहीं होनी चाहिए अब अग्र जिन के बाद जो है वो ठीक है। सो नाम ब्रह्मेत्य उपास्ते वह यह जो कोई उपासक नाम को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है उसको यह फल प्राप्ति होती है, यावन नामनो गतम जहां तक नाम का गति है नाम का विषय जितनी है उतनी दूर तक उसका प्रवेश होता है, यथा कामचारा कामचार राजा के समान जब अपने विषयों में जैसे वह स्वतंत्रता प्रवृत्त हो सकता है आपके नाम को पुकारते तद विषय में स्वतंत्रता प्रवृत्ति प्रवृत्त हो सकते हो, इस जन्म में किया होगा ये सत्य साहेब बाबा वगैरह नाम ब्रह्म की उपासना, तभी समय में नाम ले घड़ी तो घड़ी आ गया, फूल कले फूल आ गया हाथ में, जो बोल दे वो आ जाता, नाम बोला नहीं वस्तु खतर है। पहले शंकराचार्य भी हुए थे ब्रह्मानंद जी महाराज वो भी ऐसे वैसे भी ज्यादा नहीं दिखाए थे उनके प्रचार नहीं हुआ, सन्यासी थे ना उनको तो नाम कमाना था ना धन कमाना था तो वासना थी नहीं, तो इसलिए जो है वो अपनी सिद्धि को वही दबा के रखते हैं, वो भी करते एक बार बड़ा भगत जो पहुंचा और उस समय बर्फ गिर रहा था, ठंड के मारे पहुंचा हुआ, मजबूरी में पहुंच गया, तो कोई काम थी उसके महाराज जी के पास। अब पहुंचा वहां पर फूल पल का है, बर्फ गिरा है, सब खराब हो रहा, कुछ भी नहीं, सब जल गया, बड़ा दुखी है। कैसे महाराज जी के पास जाए बिना फूल का? कैसे जब ना फल लाया था साथ में, यहां से ले गया तो वो था ही, फूल के बिना उसका मन नहीं मान रहा। तो वैसे सोचते हो वो बाहर खड़ा है दरवाजे, हमारा इसी को भीतर पता चल गया कि ये भगत बाहर खड़ा है और फूल के बिना अंदर बना। संकल्प ने आंख बंद करके किया, फूल हो गए चार, बस खट से उसके सामने जाकर से चार फूल ले लिया, कहां से गिर गया, उसे उठाया, सीधा अंदर आया, बड़ा ताजा फूल था, बड़ा सुगंध था उसके, और उनको चढ़ाया उड़ाया करते, हाँ फूल मिल गया ना, इसे कुछ फूल मिल गया ना, तब वो समझ गई नहीं रहती। फिर उसने प्रार्थना की, ऐसी स्थिति है ये, वो चिंता मत करो, जब फूल का निर्माण हो सकता है तुम्हारे कर्जों का भी निर्माण कर दिया जाओ, वो आशीर्वाद ऐसे लोग सारे कर्जे चुके। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष लोग, इन नाम का इतनी महिमा है कि उसका विषय तक आप पहुंच सकते हो आसानी से, यदि नाम ब्रह्म की उपासना की हुआ है। और यहाँ तो जबान से करोड़ बोलते रहते, जब तक क्षेत्र नहीं देगा परेशान रहो। जो नाम ब्रह्म के पास है, जो यह ब्रह्म है, ऐसा इस प्रकार की उपासना करता है। नारद जी ने कहा, भगवो नाम भूय अस्ति, हे भगवान अस्ति नाम भूय, के नाम से भी अधिक कोई सूक्ष्म श्रेष्ठ तत्व है, नाम भूय अस्ति इति। संत कुमार जी कहते हैं, हाँ भाई नाम से भी अधिक सूक्ष्म श्रेष्ठ तत्व है। तब उसने कहा नारद जी ने, तन्मे भगवान ब्रवीत, ये भगवान यदि आप वह उपयोग मेरे योग्य समझते हो तो उसका उपदेश मुझे प्रदान कीजिए। जो कोई भी व्यक्ति नाम को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है, उस उपासक को क्या फल मिलता है, उस फल के बारे में तत्क्षणो यावन नामनो गतम, माने नामनो गोचरम, नाम का जो विषय जितनी है जहां तक है, तत्र तस्मिन् नाम विषये अस्य, ताकि उसका उस नाम के विषय में उस उपासक का यथा कामचार कामाचरण भवती, इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति हो सकती है। राज्य विषय भवती, जैसा राजा अपने विषय में इच्छा पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक जो स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्त हो जाता है, वैसे यह व्यक्ति नाम का विषय में स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्त हो सकता है। यो नाम भ्रमित पार्थिक संभार, दोबारा क्यों कह दिया, यो नाम भ्रमित जो नाम को भ्रम से उपासना करता है, ऐसे दोबारा जो कह दिया उपसंहार है। किमस्ति भगवो नामनो भूयो अधिकतरम, हे भगवान किम नामनो भूया मन अधिकतरम अस्ति, यद ब्रह्म दृष्टि अर्हम अन्यति दिशाय, जो ब्रह्म दृष्टि के योग्य कोई दूसरा नाम से भी अधिक श्रेष्ठ वस्तु है क्या पूछा संत कुमार। आह नामनो भूयो अस्ति एव इत्युक्ता, न कहते हैं नाम से बढ़कर है ही वस्तु संसार में कुछ और है, इत्युक्ते ऐसा कहे जाने पर नारद आह नारद जी कहते हैं, यदि अस्ति तन्मे भगवान जी की, यदि है तो कृपया हे भगवान आप वह मुझे प्रसन्न करें। क्या है वो वाग्वाव नामनो भूयति वाग्वार द्वेदम विज्ञापयति यजुर्वेद साम वेदम अथर्वण चतुर्थम इतिहास पुराण पंचम वेदानां वेदं पितृगुं राशिं देवं निधिं वाको वाक्यं एकानं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चतुर्विद्यां नक्षत्रविद्यां सर्वदेवजनविद्यां दिवं च पृथ्वी च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवागंश्च मनुष्यागंश्च पशुगंश्च वयागंश्च तृणवनस्पतीं श्वा पदानि आकीत पतंग पिपीलकम् धर्मं च धर्मं च सत्यं च अमृतं च साधु च असाधु च श्रुतयज्ञं च आहृतयज्ञं च यद्वै वां न भविष्यन् न धर्मो नाधर्मो विज्ञापयिष्यन् न सत्यं नामृतं न साधु न असाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपाश्वैति। निश्चय ही नाम से बढ़कर तत्व संसार में तो वाणी ही है। वाक से इंद्रिय को लेना, वाक का गोलक को भी नहीं है या नहीं, वाघ रूपी गोलक को नहीं, या वाक से लक्षित वाघ उच्चारित शब्द को, इस शब्द का नाम से ले चुके हैं, नामक कहा करके शब्द ले चुके हैं, अतः यहां पर दोबारा वाक शब्द शब्द लक्षित नहीं है, किंतु इंद्रिय जो कि नाम को उच्चारण करने में मूल कारण है। वाक बावन नाम नो भूयसी, वाणी ही नाम के पीछे से बढ़कर है, श्रेष्ठ है, अधिकतर है समझो, क्योंकि वाक बाव ऋग्वेदम, वाणी ही ऋग्वेद है, ऋग्वेदे की तरह देनी उनके दम, ऋग्वेदम वाणी ही ऋग्वेद है, अर्थात जो वाणी ऋग्वेद रूप नाम को बदलाती है, ऋग्वेद रूपी शब्द राशि को वाणी ही प्रकट करती है। आप ऋग्वेद जानते हैं ये कैसा पता चलेगा, चुप बैठे रहोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप ऋग्वेद जानते हैं, कोई भी चीज आप जानते हैं ये बात तभी पता चलता है जब आपसे कहा जाती है आप जो जानते बोलिए, या मुंह खुलेगा कुछ बोलोगे तब समझ में आएगी यहाँ पर इस बात को आप जानते, नहीं तो वो शब्द जाल आपके अंदर है, शब्द राशि का ज्ञान आपके पास है, ये निर्णय ही नहीं हो सकता बिना वाग उच्चारण हुए। यजुर्वेदम सामवेदम मातरम चतुर्थम इतिहास पुराणम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई बिना बोले भी तो समझ में आए, हम लिख के बता देंगे आपको, भाई लिख के बता दोगे गुंगा भी के बता देगा ना, उसे कौन सी बड़ी बात, लिख के बताना श्रेष्ठ नहीं है, किंतु वहां मुख्य है उच्चारण करके सुना, इतना शुद्ध उच्चारण है, ठीक है, इनकी आपने देखा वर्ण तो स्वर तो आया ही है, वर्ण स्वर मात्रा कोई चीज गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, शुद्धि में वो हो, वो बाद में उच्चारण कैसे पता चलेगा, लिखने में भले आप वर्ण तो स्वर था सब शुद्ध उच्चारण लिख दोगे, लेकिन ऐसा ही जैसा लिखिए वैसा आप उच्चारण कर सकते हैं, ये बिना वाणी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए बहुत हाँ मैं सब रहते हैं सब सब जान बोलो कुछ नहीं, जैसे हमारे महादेवान महानंद जी महाराज व्याकरण से पीएचडी कर दिया, अब जो पूछे वहां टेस्ट में गए परेशान, पूछा यूकेएनसी का जो है आप जो है लघु मंजूषा पर सर व्याख्या करें, अरे ये तो आप जानते ही हैं फिर अच्छे जी क्या माता, चलो भाई सिद्धांत को भी अनुसार कह दो इसका अर्थ कैसा है क्या है, ओ ये तो बहुत सरल था ये आपने बात पूछने का है अब पूछने वाले परेशान हो गए अब क्या इसको कहा जाए और सरल करके देखा जाए, उन्हें कहा चलो भाई लघु के सिद्धांत अनुसार तो वृत्ति सुना दो, वृत्ति सुना दे और कुछ वो क्या कर सकता है, इसको तो आप नहीं जानते क्या अब गुरु क्यों होना चाहते हैं, हम उल्टा उनको फंसा दिया गुरु तोड़े नहीं, हम उच्चारण करके फिर आप उच्चारण करोगे तो हम आपके गुरु हो जाएंगे, मैंने कहा कि ठीक है हमारा जाम जाओ नौकरी गई नौकरी वोकरी मिली नहीं उसको, ऐसे लोग पीएचडी किए कोई एंट्री पता नहीं वृत्ति व्याकरण नवी व्याकरण कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी बनारस में रहते हैं अभी भी होंगे अभी पढ़ते हैं छोड़ते नहीं पाएंगे, साल में दो बार जाएंगे पंजाब से घी लाएंगे जो घोट के पीछे जाते रहेंगे और सब पास में बैठेंगे, अब कहते हैं हमको पढ़ाने लायक कोई आचार्य नहीं हम क्या समझा सकते, कोई दोस्त क्या समझाए गधे को क्या समझाए, बड़ा विलक्षण मार्ग एम पुस्तक जरूर लिए रहेगा सब पाठ में जैसे बैठे तो महानंद थे, एक बड़ा हा हा हा हंसता उसके बोलने वाला और दूसरा बस जाएगा निद्रानंद महाराज नाम निद्रानंद रखते थे लोग, दोनों विलक्षण दोनों एक ही नाम राशि वाले दोनों कोई पाठ नहीं छोड़ेंगे कोई आचार्य नहीं छोड़ा बनारस के अंदर नया से नया आदर को आप कौन सा पढ़ाने लगो तो आपके वक्त में बैठ जाए आ जाएंगे भाई आप पढ़ाते भाई आप तो बड़े विद्वान ही हैं बस सुनाओ फिर कहेंगे रे क्या जाओ मुझको नहीं समझा सकता अब ऐसे को उल्टा पढ़ाने की तरीका भी होती है ना वो हमें क्यों मानते हैं क्योंकि हम उनको उल्टा पढ़ा दिए हम पाठ उनसे पढ़ लिए बड़े विलक्षण तरीके से हमने उनको कहा कि अच्छा आप पढ़ना चाहते हैं आप पंक्ति पढ़िए मैं क्या सीधे सीधे पाठ हम उच्चारण करेंगे हम भाई आपको सुना रहे हैं वैसे सुना देंगे तो वो यही बोलेगा तो कुछ नहीं जानते हैं हमने देखे बुजुर्ग हैं और जरूर जो है पढ़ा लिखा है ऐसे झूठ नहीं बोल रहा है ये लेकिन परीक्षा लेने ही आया हुआ अभी सिर्फ उल्टा चलना पड़ेगा इसे मैंने कहा देखो हम तो पाठ पढ़ाते जरूर पुस्तक नहीं छोड़ते खोलते नहीं हम आपको पढ़ाए जो ग्रंथ बोलो ग्रंथ जब नए नए गए थे बनारस पढ़े भी नहीं थे जब लघु तरसा संग्रह रहे करे थे कुछ अष्टाध्याय वाले पढ़ भी गए थे कि हमने कहा जो ग्रंथ बोलो ग्रंथ पढ़ा दूंगा लेकिन हमारी शर्त आपको माननी पड़े क्या आप हमको पढ़ के सुनाओगे पहले फिर हम उसका करें वो पढ़ ही नहीं सकता है वो लाइन एक लाइन ढंग से पढ़ नहीं सकता अब हमने वही पकड़ लिया देख आप पहले शुद्ध उच्चारण कीजिए आपने उच्चारण कब कर कैसे करेंगे आप उसको ऐसा परेशान कर दे चार दिन वो कहते हैं आप जिस गुरुओं को नहीं मिला सबको जाके बोले लगा एक ही विद्वान है और हमारे गुरुओं को सुनाता है हम जिनसे पढ़ रहा हूँ उनको जाके सुना रहा है इस विषय बनारस के अंदर विद्वान भी है अब आश्चर्य करते थे हमारे विद्यार्थी भी पढ़ रहा हो एक बार विद्वान हो गया फिर हमसे पूछ रहा है पटारण छात्र जी बोले लगे ये कैसा ही बात कहते सबको फेल कर दे आपको कैसे मानने लगा महाराज गुरु जी सरत है आप देखे कर दो उसको इक्वेंट जी पढ़ना नहीं आ रहा है उसको क्या पढ़ाओ तो चाल ही नहीं आ रहा ठीक से फिर हमने कहा टीका पढ़ो तो परेशान कर दिया हफ्ता भर बाद कान पढ़ लिया उसे नहीं आपको बस नहीं आएगी तो जैसे को तैसे करते ना इच्छान रूप बलि वाले बात है ना इतर यहाँ पर भी कहते देखो वाणी ऋग्वेद है ऐसा जो क्यों वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयती क्योंकि वाणी से ही ऋग्वेद रूपा जो शब्द राशि है ना उसको आप प्रकाशित कर पाते हो तब पता चलता है आप कितना जानते कितना समझे कितना पढ़े कैसे समझ में आएगा इसे वाणी यजुर्वेद को सामवेद को अथर्ववेद को चौथा जो इतिहास प्राण जो पांचवा वेदों का वेद व्याकरण पितृ मने श्राद्ध कल्प है कि नहीं और राशि मने गणित और दैव मने उत्पाद शास्त्र निधि मने जो नव निधि का ज्ञान वाको वाक्त मने जो तर्क शास्त्र और देविद्या मने नीति शास्त्र ब्रह्म विद्या मने निरुक्त आदि और वे भूत विद्या माने जो है भूत विद्या भूतों की विद्या छत्र विद्या भूत में पंचमहाभूतों को जो क्रियाकलाप करना भूत विद्या छत्र विद्या माने धर्म विद्या हो गया और सर्प देवजन विद्या सर्प विद्या देवजन विभिन्न कलाएं ये सारी चीजें भी शब्दों से ही प्रकाशित किया जाता है इतना ही नहीं कि जो लोग है वह भी शब्द प्रकाशित है पृथ्वी है वायु है आकाश है जल है तेज है ये सब पंचभूत भी जो है ना वास्तव में शब्दों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और कहते हैं मनुष्य है पशु है पक्षी तृण वनस्पति तृण मैंने घास वनस्पतियां छोटे पौधे वनस्पति और औषधि में अंतर आप जानते हैं वनस्पति प्रतिवर्ष फल देता है बिना काटे ही वही पेड़ फिर फल दिया फिर फल दिया और जो औषधियां होती हैं एक बार फसल देने के बाद खत्म हो जाती हैं धान वगैरह जो होते हैं वो श्वापदानी मैंने हिंसक जो जंतु कीट पतंग पिपीलिका धर्म अधर्म सत्य अनर्थ साधु असाधु हृदयज्ञम हृदय मैंने यहां पर कहते मन मन को जानना अमन को जान मन को न जानना अमनोज्ञम यद्वयु वांग ना भविष्यत मान लो यदि यह वाणी नहीं होता तो पता नहीं चलता कि धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है हाँ? न धर्मो न अधर्मो विज्ञापयिष्यते। वह जो है धर्म व अधर्म किसी चीज को भी ज्ञान नहीं देगा तो उनका ज्ञान ही नहीं हो पाता। न सत्य न अमृतम, न सत्य अमृत का भेद का ज्ञान हो पाता, न साधु और असाधु का ज्ञान का भेद हो जाता, न हृदय के न हृदय अथवा मनोज्ञत्व और अमनोज्ञत्व का भी बोध नहीं हो पाता। इसलिए समझो वाणी है सारा संसार है, वाणी ये तो सर्वम ज्ञापयति अथवा वाचम उपासना। इसलिए वाणी को ब्रह्म दृष्टि उपासना करनी चाहिए। बोध नहीं करा सकता यदि वाणी नहीं होता, कोई धर्माधर्म आदि उनका विज्ञापन नहीं करा सकते। भाष्यकार देखिए विस्तार से लेंगे। वाग इति इंद्रिय शब्द पर नहीं लेना, खंडन कर दिया स्पष्ट पद पहले इंद्रियम को दिया, और फिर गोलक ले सकते हो। इसलिए कहते नहीं जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु वर्णानाम अभिव्यंजकम्। जिह्वादि जो जिह्वा मूलादि जो अष्ट स्थान माने गए हैं, इनमें वर्णों का अभिव्यंजक जो इंद्रिय उसको लेना। अतः स्थान भी नहीं शब्द भी नहीं किंतु इंद्रिय को ही ग्रहण करना। वर्णाश्च नाम इति नामनो वाग्भेदिति चेते वर्णाश्च नाम, क्योंकि वर्णों का व्यंजक है ये, और वर्ण क्या है वही नाम है वही शब्द है। वर्ण क्या है यही शब्द है ना, नामनो वाग्भेदिति, इसलिए जो है नाम से श्रेष्ठ वाग हो गया, क्योंकि उसका जनक है। शब्दों का उच्चारण रूपी क्रिया के द्वारा जनक है, अतएव जो है वाग इंद्रिय को ही हम उसको कार्यभूता नाम के पीछा से उसे कर्णभूता इंद्रिय को हम श्रेष्ठ मानते हैं। कार्य कारणम भूयो दृष्टम लोक यथा पुत्रार्थ, कार्य के पीछा से कारण जो है ना भूय होता है, अधिक होता है, श्रेष्ठ होता है इत्यादि, तो जो दुनिया में देखने को मिलते जैसा पुत्र के पीछा से पिता श्रेष्ठ होता है। कथन च वांग नाम इत्या, और वाणी को नाम से भूय अधिक है श्रेष्ठ है, कैसे आपने कह दिया उसको, और स्पष्ट करते हुए करते भाई स्वयं संत कुमार जी वाग्वारिक वेदम इत्यापि विज्ञापयति अयम ऋग्वेद। अभिनय करके दिखा दिया होगी, अरे ये ऋग्वेद है सुनो मंत्र अग्नि हो अग्नि मेरे पुरोहितम से शुरू कर दिया बोलना, बस बोलना ही शुरू किया प्रकट करना चालू कर दी। यदि वाणी से प्रकट ना करता तो रसा नाम है आविर्वेद है ये प्रकाशित नहीं होता। तथा यजुर्वेद इत्यादि समान उसी यजुर्वेद इत्यादि समान सभी शब्दों का अर्थ ग्रहण करनी चाहिए। अन्वय व्यतिरिक उभय मुख से कथन कर रहे नीचे भी, इसीलिए सर्व प्रपंचेति पृष्ठपूर्वकम प्रपंचेति। बाकी सबका तो स्पष्ट है समानम कह दिया, जो नए शब्द इन्होंने प्रयोग किया है उनमें भी जो प्रसिद्ध अर्थ है उनको छोड़ रहे। दिवं च प्रसिद्ध पृथ्वी च वायु च आकाशं च आपश्च तेजस्व देवाश्च मनुष्याश्च पशुश्च वयांसि च स्पष्ट है। तृण वनस्पति श्वापदान है ना, ये सारे स्पष्ट होने के नाते इन शब्दों का छोड़ करके सीधे जा रहे हृदय यज्ञम तद विपरीतम और हृदय यज्ञम। इन शब्दों को ले लिया मैंने मन का जानना, या आपने हमारे मन को जाना तो कैसे कब पता चला हो पता चलेगा, जब वाणी से हमारे मन की वृत्ति से क्या चल रहा है बताओ। और यदि मन को नहीं जानते तो बोल नहीं पाओ, इसलिए वाणी से दृश्य हुआ ये हमारे मनोज्ञ है या नहीं, या अपने ही मन का क्या था या नहीं, वो अपने मन में ही क्या चल रहा क्या चल रहा को पता नहीं चलता, क्या करूं आप तो किंग करते हुए मूड हो जाते हैं ना, समझ ही नहीं पा रहे कि मन में क्या क्या चल रहा है, खलबली क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी अकल में आता, स्वयं के मन की गति को ग्रहण करके जानने में सामर्थ्य नहीं रहता। तभी वो कहते वाणी से भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं क्या करूं क्या नहीं, अमनोज्ञ है। और जो जान रहा कहते हम निश्चय कर लिए करना है कर दिया, वो मनोज्ञ हो। इस प्रकार यदि वांग नाभिविष्य, यदि मान लीजिए वाणी नहीं होती वह धर्मादि न विज्ञापित वाग भावे अध्ययन अभाव अध्ययन अभावे तदर्थ श्रवणाभाव श्रवणाभावे धर्मादि न विज्ञापित न विज्ञातम अभविष्य इत्यर्थ। धर्मादि का बोध क्यों नहीं होता? उनकी वाणी नहीं होती, अध्ययन नहीं होता। जब अध्ययन नहीं होगा उसका अर्थ श्रवण नहीं होगा। जब अर्थ श्रवण नहीं होगा तो फिर धर्मादि का ज्ञान कैसे होगा? यागादि रे वो धर्म, ये यागादि ये धर्म है, ये यागादि से दिन जो निषिद्ध सब अधर्म है, ये कैसे जानोगे आप? बिना पढ़े और गुरुमुख से सुने ये समझ में आ नहीं सकता। और पढ़ना है गुरुमुख से, जब पहले उच्चारण होगा फिर आप उसको उच्चारण करोगे। उच्चारण करने के लिए वाग इंद्रिय चाहिए। वाग इंद्रिय के बिना गुरुमुख उच्चारण पुनरुच्चारण पर वेद श्रवण करना असंभव है। जब वेदों को आपने पहले ग्रहण ही नहीं किया फिर उसका अर्थ श्रवण तो असंभव हो गया। आजकल जैसा हम लोगों के जैसा नहीं ना, पहले जमाने पहले रट के सुनते थे, सुनने के बाद उसका अर्थ करते। आजकल तो आओ सीधा पढ़ना चालू कर दो, दूसरे दिन से चालू कर दिया, रटा है नहीं रटा है कुछ नहीं सुनने। और रटने बोलो तो कौन सुनेगा? कोई रहेगा नहीं, कि परंपरा गलत हो गई है। इसलिए सोच रहे चलो कुछ तो सुन रहे, संस्कार है, इच्छा होगी धीरे धीरे पढ़ रट लेगा, इच्छा होगा छोड़ दिया। नहीं वास्तविक परंपरा दे थी, पहले शास्त्र जो भी शास्त्र पढ़ाना है पहले उसको रखाओ। हम लोगों के साथ वैसे ही हुआ है, लघु को रखाया गया पहले, तर्कसंग को रखाया, आसंग को रखाया, वेदांत परिभाष को रखा, अष्टाध्याय रटे, रट रट के सुनाना पड़ता था। जो सुना दिए तब वो गता जैमिन्यमल अधिकरण की श्लोक श्लोक पूरा लगभग 2000 श्लोक पूरा रट के सुना, एक पाद का पूरा सुनते थे तब पाद शुरू कर, फिर अगला पाद घंटा सुना तब, नहीं तो फिर विद्या बीच छोड़ पाठ नहीं चलेगा। जब तक वह पाद पूरा करने का नहीं हुआ तब तक पाठ नहीं। इस प्रकार से हम लोग पढ़े, कुछ इसलिए शायद संस्कार बैठ गया और फिर उसको बार-बार श्रवण हुआ, यही प्रक्रिया ही है इसका। इसलिए भाष्कर कहते हैं पहले तो ये वाणी ना हो आप पढ़ ही नहीं करते, आप पढ़ेंगे नहीं अर्थ श्रवण नहीं कर सकते, अर्थ श्रवण नहीं किया तो आपको धर्मादि का ज्ञान कैसे होगा? न विज्ञात विशेष स्पष्ट रूपेण इदम अयम धर्म इदम अधर्म ये निश्चय ही नहीं कर सकोगे आप। तस्मात वागेव शब्दोच्चारणेन सर्व विज्ञापयति, इसलिए वाणी ही शब्दोच्चारण पूर्वक संपूर्ण तत्वों को जो पूर्वोक्त कथित है सारे किसी को बोध कराती है। अतो भूयसी वांग नाम न हो, इस नाम से श्रेष्ठ अधिक कौन है? वाणी है। तस्मात वाचम ब्रह्म इतिश्वास्व, अगर नाम ब्रह्म से अब आया वाक ब्रह्म, वाणी में ब्रह्म दृष्ट वाणी कोई ब्रह्म दृष्टि उपासना करनी चाहिए। यो वाचम ब्रमित उपास्ते यद वाचो कथम तथा सीधा काम चारु भवती, यो वाचम ब्रमित उपास्ते अस्ति भगव वाच भूये थी वाचो वा भूयो अस्ति थी तन्मे भगवान ब्रवित थी। सयो वाचम ब्रमित उपास्ते वा या कोई उपासक वाणी में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है, यावत वाचो कथम जहां तक वाक इंद्रिय का विषय है, अर्थात तिष्ठतम उच्चारण भी आप कर लो। यही होते ना कि एक गाय था, क्या उसका नाम लिया जाए, ऐसा मोटी जीवा कुछ भी उच्चारण नहीं कर पा, जीवा छिलना नहीं जानता, उसको जीवा छिलना सिखाया गया, ऐसा जड़ बुद्धि का जाट हरियाणा का आ गया, हरियाणा का ही था जड़ बुद्धि जाट का बहादुरगढ़ का जब कैलाश सुनते। फिर हमने कहा कि ये तो भाई इस भैंस को कैसे संभाले, बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने कहा कि सिद्ध पुरुषों की कृपा होगी तो तुम्हारा कुछ भला होगा, कोई रास्ता हमारी बस की बात नहीं, संस्कृत पढ़ना जैसे तेरा हाल है। इसलिए हमने उनको छोटे मारे जी बस दिया, हमने कहा महाराज आप कृपा करो सेवा में रखो, धीरे धीरे धीरे धीरे इसको कल्याण सेवा में करते करते करते वो जब घूमने चलता था हम लोगों के साथ कई बार लगोलिए रट रहा उच्चारण करता था महादेव महादेव लेकिन करते करते उस बंदे ने जो है पूरा लगू कर महाराज जी ने उसको पढ़ा भी दिया। अब भूतों को पढ़ाता है विद्वान, काफी अध्ययन किया उसने बाद में रहा, लेकिन 10-12 साल लगा रहा तब जाकर उनकी सेवा करते करते करते उनकी अकल खुल गया और पाठ पढ़ाता है रुद्री उद्री सब करते रामनगर में रहता है। आप जो ऐसे ऐसे भी हमने देखे कि जिसको कुछ नहीं आता और उच्चारण तक कर ही नहीं सकता, हिंदी तक बोलना नहीं आ रहा है ठीक है उनको जाट भाषा के अलावा, लेकिन जब वो भी संस्कृत बोलना चालू कर लिया और वो भी पढ़ लिया सब कुछ हो गया कि देखो कितनी वाग ब्रह्म के पास वाली बात है ना, लगाए रखे रहे महाराज जी उनके पूछे रहे महादेव महादेव महादेव करते करते करते उसी तो करते। इसलिए कहते हैं यहाँ पर वाणी का जितना विषय वहां तक वो आराम से वाक ब्रह्म की उपासना करेगा तो अवश्य ही पहुंच जाएगा, कठिनतम उच्चारणों का विचार कर लेता हो तो कोई नहीं कर सकता समझता वो भी कठिन को भी जाएगा। वाणी का एक विषय और है क्या, वाणी का विषय क्या है, सभी वर्णों का सम्यक प्रकार से तत्त स्थानों से उच्चारण करना, ये कठिन होता है उच्चारण करते कठिन कठिन फर्क है ना, कठिन कठिन कितना अंतर पड़ जाता है तथा बोलने वक्त तो प्रत्येक शब्द को मेरे गए शंकरान जी महाराज से परम विरक्त विराज को मेला हम लोग जब वहां आए थे तो बोलते हैं दुख दुख हम लोग क्या दुख सुख दुख सुख दुख अरे महादेव सुख दुख क्या होता है सुख दुख कोई शब्द है कहा है शब्द व्याकरण में जैसे नहीं थी संस्कृत में तो है सुख दुख मुझे आप बताओ सुख दुख सुख दुख सुख दुख ऐसे सुख दुख वो है ना आने चाहिए अर्ध विसर्ग लाओ अर्ध विसर्ग वाले पूर्ण विसर्ग बोलो तो सही वो क्यों वहां खा गए आप अरे अभी तो भंडारा खा गया है तो विसर्ग भी खा रहे भंडारा थी वो भी भंडारे में भाग लिए थे खाए थे इसलिए बोल रहे थे अभी तो भंडारा खाए अभी विसर्ग को भी खा जा रही है विसर्ग को तो कम से कम बोला करो सुखा दुख ऐसा बोल रहे नहीं उच्चारण में स्पष्ट प्रत्येक वर्ण अर्ध मात्रा मात्र हर चीज को स्पष्ट उच्चारण यह अभ्यास की बात होती है तभी संभव है। उसको कहते हैं यावद्वाचोगतम तत्र सिद्धात्मवचन भूति जहां तक वाणी का विषय होता है अर्धवाणी का विषय जो है प्रत्येक वर्ण का अर्ध मात्रा मात्रा स्वर आदि को ध्यान रखते हुए जो उच्चारण होता है स्थान ध्यान रखते उच्चारण होता है नेत्र ध्यान रखकर उच्चारण होता है वो सर्व चीजों को ध्यान रखते उच्चारण करना रूपा कार्य में स्वेच्छाचारण पूर्वक प्रवृत्त हो सकता है स्वयं का पूर्वक जो स्व सामर्थ्य से प्रवृत्त हो जाता है यो वाचम प्रभुचार्य जो वाणी को ब्रह्मविष्णु बात अस्ति भगवाचो पूजयती तो उसने पूछा नारद जी ने भगवान क्या वाणी से भी सूक्ष्म से भी कोई कारण कोई तत्व है क्या वाचो भूयो अस्ति थी जवाब में मिला हा भाई वाणी से भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ अधिक तत्व कोई है तन्मे भगवान भवित्य थी हे पूज्य भगवान आप जो है हमारे लिए उसका जो कथन करे देश दे मनोभाव वाचो भूयो यथा वै देव आमल के देवा कोले दो अक्षौ पुष्टि एवं वाचिन चन्नाम च मनो अनुभवती स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीय इति अथाधीते कर्माणि कुर्वीय इति अद कुरुते पुत्रादृश वशकुश्चेच्छेति अधेच्छते इमं च लोकम अमुंचेच्छते इति अधेच्छते मनो हि आत्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मनोपास्व इति स यो मनो भ्रमित पास्ते यावन मनसो गतम तत्रस्य सदा कामचारो भवति यो मनो भ्रमित पास्ते अस्ति भगवो मनो भ्रमो भूयति मनसो वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान भवित्विति मनो वा वाच भूया। अरे भाई वाणी से श्रेष्ठ ज्येष्ठ कारण तत्व मूल तत्व जो है मन, उसी प्रकार से मन में दोनों चीज हैं कौन से दो? पूर्वोक्त नाम और वाक, नाम शब्द और शब्द का जो उद्बोधक जो वाक इंद्रिय, ये दोनों के दोनों उसी प्रकार से इस मन के भीतर में घृत मन से, जैसे कि दो आंवले का भाग पकड़े हुए हैं या दो कोले, कोले भी कहते हैं आप जब बहेड़ा बहेड़े और आपके जो है अक्षौवा और विभीतक एक फल है, उस फल विभीतक फल को जो है ना हाथ का प्रगति या मुष्ठिर अनुभवती, एक मुट्ठी मेरा वह दो आंवले को स्पष्ट पृथक पृथक अनुभव कर लेते हो, एक मुट्ठी में रहने वाला दो बहेड़ा आदि हरड़ वगैरह को आप पृथक पृथक अनुभव कर लेते हो, एक मुट्ठी के अंदर विभीतक फल आदि उनको जैसे आप ग्रहण कर लेते हो, उसी प्रकार से एवमेव वाचिन चन्नाम च मनो अनुभवती, वाक इंद्रिय को और शब्द रूप को स्पष्ट स्पष्ट रूपेण अनुभव कर लेता है, मन स्पष्ट रूप में अलग करके वो लेते भी वाक इंद्रिय रूपी कारणों से क्रिया द्वारा शब्द रूपी वस्तु को उच्चारण करके प्रकाशित किया जा रहा है, लेकिन वह कारण और कार्यभूत को अलग करके ग्रहण करने की सामर्थ्य केवल मन में ही है। इसलिए कभी कभी होता है आप लोग जब उच्चारण करते आप खुद को मालूम हो जाने गलत उच्चारण किया, होता कि नहीं होता है? कैसे हुआ? यदि आप वाग रूपी व्यापार संलग्न है फिर शब्द से अभिन्न होकर ग्रहण कर रहे हो तो नहीं हो सकता, लेकिन आप वाणी को अलग देख रहे हैं शब्द को भी अलग देखने का उत्साह है, अति आप जान लेते हैं आपको जो मेरी वाणी अमुक शब्द को गलत उच्चारण की है या अमुक शब्द को समय उच्चारण किया है, ये बात आप जो है मन के द्वारा ही ग्रहण करना कि मन इस बात को स्पष्ट ग्रहण कर सकता है, इंद्रिय और इंद्रजन्य कार्य दोनों चक्षु चक्षुजन्य रूप मन जान लेता है मेरे आंख ने इस समय गलत चीज को देखा या सही चीज को देखा, हर इंद्रिय के विषय को स्पष्ट करता है, सारे जगत विषयों को हमने कहां डाल दिया है? शब्द और शब्द को कारण वाक में, अजय वाक और शब्द दोनों को ले रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं देवा कोले दो अक्षोष्टि मन मनोभवती, और मन क्यों श्रेष्ठ है वाणी से भी, क्योंकि मन के संकल्प विचार के बिना मन जब तक मनन नहीं करता है तब तक इच्छा ही नहीं, कि संकल्प अलग है हम आगे लेंगे संकल्प को, मन से अलग संकल्प कर दिया गया इधर मनोनुस्व यदा मनसा मनस्यति, जब मन के द्वारा किसी विषय का मनन कर लेता है तब क्या करता है, मनन कैसे कर रहा है, मनन को अभी नहीं कर लेता है मंत्रान अधीय इति, ये मंत्रों को पढ़ो ऐसा मन निर्णय लिया तब अथ अधीत है तब वाग इंद्रिय पाठ करना चालू कर दे, इसी प्रकार वाग इंद्रिय में भी देख लो कर्माणि कुर्वीय इति, फिर उस मन ने निर्णय लिया अरे कर्म को करूं तब क्या हो गया अथ कुरुत है, उसके अंदर कर्म इंद्रिय होता हाथ पैर वगैरह कर्म करने में लग गए, पुत्रांश पशुगुंश इच्छा मन ने मनन करके निर्णय लिया पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं अतः इच्छत है, फिर इच्छा करता है, इच्छा किया तदनुसार आगे संकल्प करे, संकल्प अकेले में इसलिए यहां नहीं जोड़ा गया, इमं च लोकम अमुं च इच्छा इति, इसी तरह मन ने मनन किया इस लोक को परलोक को प्राप्त करने की इच्छा करें अतः इच्छत है, फिर क्या करता है ये इच्छा करता है, मनो ही आत्मा, इसलिए कह दिया मन क्या है तभी जो है मन ही आत्मा, मन को आत्मा क्यों कह दिया है? मन कैसे आत्मा हो सकता है, इसलिए कि व्याप्ति को लेकर कहेंगे मन ही आत्मा, इसलिए हो गया क्योंकि मन के द्वारा सबको व्याप्त कर लिया जाता है, मनो ही लोको मनो ही ब्रह्म मन मन ही ब्रह्म मनो उपास्वी थी, अगर मन ही आत्मा है तो मन ही लोक भी है, मन ही ब्रह्म है, अगर मन को ब्रह्म की उपासना करें जो स्वयो मनोब्रह्मेति उपासते वाया, जो कोई व्यक्ति मन को ब्रह्म की उपासना करता है यावन मनोसवगतम, जहां तक मन की गति है मन का विषय है प्रवृत्ति वहां तक सकल की जो यथात कामचर होती यथेच्छा पर प्रवृत्ति होने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, यो मनोब्रह्मेति उपासते अस्ति भगो मनुष्य भुजेति, तो नारद जी ने पूछा ठीक है जो मन की ब्रह्म के ऐसे उपासना तो उसके तो ऐसी स्थिति प्राप्त होता है, किंतु क्या मन से भी श्रेष्ठ अधिक कोई तत्व है, हाँ भूयोस्ति मनुष्यो वा भूयोस्ति मन से भी निश्चित श्रेष्ठ अधिक ज्येष्ठ आदि जो है ना कारण रूप तत्व है ही तन्मे भगवान प्रवृत्ति दे। यहाँ सर्वत्र उत्पत्ति को लेकर कारण वो नहीं समझना, कहीं कहीं निमित्त को लेकर के भी कारण। तो मन से दिव्य वागिंद्र उत्पन्न नहीं है, भूतों का कार्य है ना, भूतों का कार्य वागिंद्रिय मन का तो है नहीं, मन ही भूतों का कार्य, दोनों भाई हुए एक तरह से, बड़ा भाई छोटा भाई, कार्य कारण भाव कैसे तो निमित्त को लेकर के, इसके द्वारा होने वाले उच्चारण क्रिया के प्रति मन प्रेरक बन जाए। लेकिन मन नहीं बोलता मंत्रान अधीय मंत्रों को पढ़ो कर्म करो, ये नहीं कहता तो वाग इंद्र बोलती नहीं, ये इंद्रिया काम नहीं करते, प्रेरकत्व निमित्त कारण बनी है ना, अधिक कार्य कारण सर्वत्र उत्पत्ति को लेकर के कार्य कारण भाव नहीं। शब्दोच्चारण में शब्दोच्चारण का शब्द उत्पत्ति के प्रति वाग इंद्री, इसलिए शब्द नाम और वाक का विषय कार्य कारण भाव मान सकते उत्पत्ति कृत, लेकिन वाक और मन का विषय जो कार्य कारण भाव है वो निमित्त कार्य कारण भाव ही मानना। भगवान प्रवृत्ति आशिकार कहते हैं मनो ओम।